powiem Państwu szczerze, nie miałem okazji się z nią zapoznać. Etna dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem, no właśnie, wybiła piąta, czas na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi. Everything's going to be okay. Tak zatytułowany jest nowy album od Go Go Penguin. Trio z Manchesteru powraca i to naprawdę w wielkim stylu. Thank you. Everything is going to be okay. Tak zatytułowany jest nowy album od Go Go Penguin. No ciężko mi się opowiada o tej muzyce, bo muzyki to się słucha i wszyscy dobrze o tym wiemy. I myślę, że to, co zawarte jest na tej płycie i w tych dźwiękach, doskonale trafia do Państwa przez radio dzięki magii radia, która podobno gdzieś krąży. Dziękuję za korespondencję i za wszystkie miłe słowa dzisiaj. michał.krapkowski@polskieradio.pl Pan Dawid pyta, czy będzie dzisiaj kącik punk rockowca i heavy metalowca. No, niestety, do 6:00 nie damy rady. A to też trio, też z Wielkiej Brytanii, nagrywające nawet dla wytwórni, z którą Go Go Penguin też swego czasu mieli dużo wspólnego. Mama o Hands, tak, to też nie pierwszy raz w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 19,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry, mówimy tym z Państwa, którzy włączyli dopiero program Trzeciej Polskiego Radia. No przecież dla niektórych to weekend, dla niektórych to nawet długi weekend, a dla niektórych to jeszcze bardzo długi weekend. Cieszymy się, że ten czas spędzają Państwo z nami. No to Brandy Younger teraz. No i pięknie wybrzmiewa ta harfa nad ranem, bo Brandi Younger to harfistka utalentowana i od 3 tygodni słuchamy muzyki z niej ostatniego albumu Brand New Life. Mumu Fresh tutaj gościnnie, bo utwory na tej płycie podzielone są na te instrumentalne, jak i na te, których ktoś pięknie zaśpiewa. 25 po piątej. What I'm going through. Niesamowite trio pochodzące z Los Angeles, Moonchild, postanowiło, że pośpiewa i pogra akustycznie. O tak, The List to jeden z fragmentów, które zespół udostępnił ostatnimi czasy, a tak naprawdę udostępniła firma, wytwórnia True Tats, z której muzyki często słuchamy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Firma i wytwórnia, nie wiem dlaczego firma, mówię cały czas, wytwórnia, która dba o to, aby audycja Trójka Budzi Jazz and Bass jak najbardziej nowe rzeczy z tej właśnie wytwórni prezentowała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam dzieje się wiele niesamowitych rzeczy i na bieżąco z tym wszystkim jesteśmy. 5:30 na naszym radiowym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji, jeżeli państwo chcieliby coś napisać do radia, a jeżeli nie, to skaczemy na głębinę. Choć ładna, to skóra ją piekła, piekła, piekła. Obiecała być silna, ale nie przyrzekła. Będzie dobrze, mówili, a ona jest tylko wściekła, wściekła, wściekła. Na dół, chyba ominie cię puenta, puenta, puenta. Kolejną słyszysz bzdurę, że mądra bądź i piękna, święta, święta. Wypuszczasz wolno chmurę, posłuchaj jak ona pęka, pęka, pęka. Błażej Król w swoim kolorowym i wspaniałym muzycznym świecie pod skrzydłami wielkiej wytwórni, no ale chyba źle nie wyszło, bo ta płyta Błażej Król w każdym polskim domu, no całkiem przyjemna to płyta. Skacz na głębinę to jeden z fragmentów znajdujących się właśnie na tym krążku. Albo inaczej, Bigos, tak. Rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Znasz mnie z każdej strony. Znasz mnie z każdej strony. to jest sir, gdy solej dalej lej wodę lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz wszędzie. Albo inaczej, to projekt, który zapoczątkowany został w 2015 roku. Na jednej płycie Krystyna Prońko, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, z drugiej strony PZCL, do przedstawiciele młodego polskiego pokolenia, no młodszego niż wcześniej wspomniani artyści. No i to o to chodziło na płytach Albo Inaczej, że można było posłuchać bardzo ciekawych interpretacji różnych hip-hopowych utworów w przeróżnych właśnie wykonaniach. Albo Inaczej dwa to już Natalia Nykiel, Justyna Święc, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, ale zbliża się Albo Inaczej trzy i tutaj w utworze Bigos Zalia tak nam pięknie zaśpiewała. Myślę, że o poranku całkiem zabrzmiała ta wersja, tym bardziej, że nie słuchamy jej pierwszy raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie Albo Inaczej, projekt niesamowity. Teraz mamy 22 minuty do godziny 6. No to jeszcze, jeżeli mówimy o polskiej muzyce, nie sposób przejść obojętnie obok tej właśnie nowej płyty zespołu Nanga. Kiedy na ciebie siebie patrzę, to myślę o miłych rzeczach, takich jak spanie na werandzie w cieniu drzewa i jak do wanny wpadnie książka czy gazeta i jak budzi myśli pop sztanka czy trzepak. Czwarty wymiar magic eye, wyjątkowo zimny maj, kiedy patrzę na ciebie. Granie bardzo długich tras, biały bas, kiedy patrzę na ciebie. Takich jak szyby myte deszczem, jak gdybyś z Grażyny Łobaszewskiej. Nieprzesłuchany nigdy wcześniej, jak gdyby to był pierwszy raz. Wszystkiego. Jak święty Franciszek El Greco z Kosowa Lackiego. Jak zjeżdżanie bez trzymanki agrykolą i popijanie lentilków kofolą. Gramofon Bambino, soboty z jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Nanga to bardzo dobry, można powiedzieć w dalszym ciągu cały czas nowy polski projekt. Maciej Dzierżanowski, Karol Gola, Filip Różański i Magda Dubrowska. Sport, wojna i miłość to drugi album od Nangi, inny niż ta pierwsza płyta, no ale jakże miły i uroczy. Piosenka o właśnie miłych rzeczach przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia jako kolejny singiel z tego wydawnictwa, które już w całości jest i można słuchać do woli. Zresztą robimy to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz nowość. Uwaga, połączone siły Thundercat i Tame Impala.

Cracker Island, jak zwykle z tanecznego, ostatniego albumu zespołu Gorillaz, tu gościnnie Thundercat. 7,5 minuty pozostało do godziny 6, o 6 serwis informacyjny, a po serwisie Bed and Breakfast. A my dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Ja dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację programu. Państwu jak zwykle za wzorową obecność. Usłyszymy się w nocy o 2, a żegnamy się projektem zespołu Straighta. Mówił Michał Grabek-Grabkowski.